Pół kilometra. Mm-hmm. Łazienki, potem Park Morskie Oko i już jesteśmy. Także. I jest piękne. Cały czas idziemy parkiem. To jest wspaniałe tutaj. Te, tak, tak. Ta część Warszawy jest prześliczna i zdrowa po prostu. No. Mam to samo. To ja z drugiej strony, bo ja spod Mostu Poniatowskiego, co prawda teraz hałasują, bo remontują, ale... Ale muszą wyremontować, żeby było wyremontowane. No więc właśnie. Tak ale jest. Też parki, parki, parki. Tak jest. Apelujemy tylko nieustająco o to, by szczególnie młodzi ludzie na rowerach i hulajnogach jednak uważali na pieszych, na chodnikach, bo chodniki, jak zawsze powtarzam, im krzycząc za nimi uciekającymi, chodniki są do chodzenia. Tak jest. No, to nic nie daje. Dobrze. To co, o czym mieliśmy porozmawiać? O, no właśnie, o relacji dwóch silnych osobowości, dwóch słynnych ludzi kultury, czyli wielkiego menadżera o ogromnym doświadczeniu i do jednego z najważniejszych, chyba już europejskich jednak, powiedziałam jednak, bo tak nie byłam pewna, ale reżyserów teatralno-operowych. Tak. Czyli Merczyński, Warlikowski, bo rozumiem, że Krzysztof Warlikowski jest nadal tym liderem artystycznym. Absolutnie tak. To wiecie państwo, to też czasem jest przedmiotem różnego rodzaju takich dziwnych uwag, których ja nie rozumiem, ale w statucie teatru jest pisane, że twórczość Krzysztofa Warlikowskiego jest tym takim artystycznym credo i punktem odniesienia, z którego wyrasta cała ta instytucja. I tak faktycznie jest. Co nie znaczy, że tylko Warlikowski, czy tylko Szczęśniak, ale kult, nie ma tam żadnego kultu jednostki, choć takie głosy się pojawiają. Ale ja się odwołam do takiej opinii jednego z ważnych osób w polskim teatrze, polskiej kulturze, także w tej chwili polskiej polityce, czyli Krzysztofa Mieszkowskiego, który w notatniku teatralnym poświęconym w całości nowemu teatrowi napisał w takim credo, czy w takim wstępniaku, jakbyśmy powiedzieli, takie zdanie, że twórczość Warlikowskiego jest w jakimś sensie dzisiaj tym, czym w drugiej połowie XX wieku była twórczość Grotowskiego i Kantora. Czyli wracamy do postaci Grotowskiego. Tak. Ja to cytuję, bo uważam, że jednym z zadań, i to był też jeden z takich punktów mocnych tego mojego programu, jednym z zadań tych instytucji jest stworzenie takiego właśnie, nie chcę tego nazywać warlikoteką, choć tam jeden z redaktorów już takiego określenia użył. Kreatywne. Tak. Mianowicie chcę powiedzieć, że my planujemy powstanie takiego miejsca cyfrowego i analogowego, które będzie gromadziło całą tę wiedzę i różnego rodzaju fakty na temat twórczości Krzysztofa, nie tylko dotyczącej teatru, nie tylko dotyczącej tego, co działo się w Nowym, czy w TR-ze, czy w innych polskich teatrach, ale także tego, co działo się na świecie i dzieje się na świecie w kontekście i teatru, i opery. Mhm. Ostatnie lata to jakaś niezwykła droga Krzysztofa, jeżeli chodzi o opery. Ona trwa od chyba 2000 roku, czyli od Don Carlosa w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Ale ja miałem to szczęście, że widziałem dwa ostatnie jego spektakle, które on realizował w Salzburgu. Czyli ubiegłorocznego Idiotę, który to spektakl dostał tytuł najważniejszego spektaklu operowego w Europie. Niesamowite. A kto napisał libretto? Muzyka jest Weinberga i nie jestem pewny, kto napisał libretto, czy Weinberg. Nie, przepraszam, tutaj... Mhm. No, właśnie byłam bardzo ciekawa. Na pewno muzyka Weinberga, oczywiście reżyseria Krzysztofa i ten Idiota był niebywały. A w tym roku powtórzono spektakl sprzed 2 lat, bo był tak dobry 2 lata temu. Salzburg nieczęsto robi te repetycje, tak. Czyli Macbetha Verdiego. To jest niezwykły spektakl. Obydwa są niezwykłe, ale ten Macbeth, którego widziałem w sierpniu w tym roku, no zrobił na mnie jeszcze jakieś... Znałem te zapisy z DVD, ale to zrobiło niezwykłe wrażenie. Niezwykłe. Krzysztof Warlikowski robi spektakle na bardzo wysokim poziomie, ale czasem jest tak, że może być, Krzysiek robi bardzo... jako statement. Ale czasem jest tak, że coś się dzieje w tych spektaklach i to się wszystko jakby unosi i lewituje przez te 2, 3, 4, 5 godzin. Tak jest z tym Macbethem. Myślę, że tak było z The Bookiem. Przede wszystkim tak było z Oczyszczonymi. Myślę, że tak jest też z Elizabeth Costello. Tak było z... Apolonią. No Apolonia, która dziś, bo już jesteśmy po północy, dziś będzie miała swoją... Właśnie nie wiem, jak to nazwać. No taką niezwykłą kolejną odsłonę po 2 latach niegrania i z trójką nowych, wspaniałych postaci. Maja Komorowska. Maja Komorowska, proszę Państwa, mam ten zaszczyt, że weszła do zespołu Nowego Teatru 1 września, tak jak ja, i podpisywałem z nią kontrakt. Mówię, pani Maju, mówię, jestem dumny i szczęśliwy. Ona mówi, ja też. Mówi, wie pan, ja zaczynałam u Grotowskiego, a kończę u Warlikowskiego. Bo rzeczywiście była aktorką Teatru 13 Rzędów w Opolu. Ja mówię, ale jak kończę? Mówi, to już jest ostatni teatr, gdzie ja wchodzę na etat. Mówi, po prostu już do innego żadnego nie pójdę. Ja mówię, no to Krzysztof jest szczęśliwy, czujemy się zaszczyceni. A więc Maja Komorowska... To, przepraszam, dygresja musi być, bo ja życzę pani Mai tego, co spełniło się w życiu pani Danusi. Oczywiście. A to przecież też była między innymi chyba twoja inicjatywa. Nie, to był pomysł Grzegorza Jarzyny. To był Grzegorza, i on, tak? Ja już nie byłem w TR-ze. Aha. To był pomysł Grzegorza. Ale wiem, że bardzo mocno podtrzymywałeś go. Tak, przyjaźniliśmy się Mówimy o pani Szaflarskiej. Tak, miałem ten przywilej, że mogłem powiedzieć, że byłem jej przyjacielem i naprawdę ta przyjaźń była do... No jak to się mówi, do końca. Także to było wspaniałe. A koniec był ponad 100-letni. 102-letni, no 102 właśnie. Lata. Więc tak. Pani Maju, oby jeszcze dłużej. Tak jest. I pani Maja Komorowska, no też w Teatrze Nowym w ubiegłym roku był bardzo smutny rok, bo odeszła Ewa Dałkowska. Wcześniej Stanisław Brudny. Stanisław Brudny. Pani Jankowska-Cieślak. Tak. Więc to wszystko i teraz... Jadwiga Jankowska-Cieślak. I teraz te dwa pogrzeby, czyli pani Dałkowskiej i pani Jadwigi Jankowskiej-Cieślak były w ubiegłym roku. Pan Stanisław Brudny trochę wcześniej, jeszcze wcześniej Zygmunt Malanowicz. No więc za panią... To ma do siebie, przepraszam, zespół wielopokoleniowy. Tak no jest. Niestety to jest ta cena. Tak jest. I w tej chwili, dzisiaj, proszę państwa, gramy Apolonię, ten taki założycielski spektakl Nowego Teatru. Z Maćkiem Szturem jeszcze? Tak. 16 lat to gramy. I pani Maja Komorowska zastępuje Ewę Dałkowską. Pan Stanisław Brejdygant zastępuje pana Malanowicza i pana Brudnego, bo to oni tworzyli tę postać. Jeden po drugim. Tak. I wchodzi też w Apolonię, zastępując Marka Kalitę, pan Mariusz Bonaszewski. Więc mamy taką Marek właściwie... Marek Kalita szczęśliwie żyje. Tak, oczywiście. A Mariusz Bonaszewski związany był z TR Warszawa. Tak. A jest teraz w Nowym Teatrze i z powodzeniem gra w spektaklach Krzysztofa i nie tylko. Ale chcę powiedzieć, że to jest taka właściwie kolejna odsłona, premiera tego spektaklu. Dzisiaj była próba, wczoraj była próba całości wieczorem, jeszcze potem po próbie Krzysiek pisał jakieś SMS-y ze światła, to tamto. No, wiecie państwo, to jest też coś takiego, że jak człowiek zaczyna pracować w teatrze i wchodzi tam w tę przestrzeń, która jest za tą żelazną kurtyną, jak ja to mówię, bo hala teatru jest podzielona taką srebrną ścianą, którą można otworzyć, ale... Co Małgorzata jeszcze się tak robi często. Tak, ale to jest taka żelazna kurtyna, jak ja mówię, ale proszę nie myśleć o tutaj o jakichś skojarzeniach polityczno-historycznych, ale gdy się tam wchodzi do tej sali, no to trochę się naprawdę wchodzi w inny świat, a jeszcze jak można trochę popatrzeć na przygotowanie, próbę samą, ale też przygotowania do prób, jak aktorki, aktorzy się skupiają, jaki mają rodzaj też między sobą relacji, to jest ogromny przywilej, bo tego to widzą tylko ci, którzy po prostu z nimi mają okazję pracować, spotykać się. No i dzisiaj właśnie podglądałem trochę próbę, która która się odbywała, no to bardzo czekam na tę Opolonię. Widziałem ją 3 razy. Poza tym mam z nią taki bardzo, jestem dumny, bo jako dyrektor Niny doprowadziłem do rejestracji Apolonii. I to był czas, kiedy już ten spektakl powstał, był emitowany w telewizji, pojawił się na Ninatece. I wiecie państwo, Google, przepraszam, muszę użyć tej nazwy, bo to nie chodzi o żadną reklamę. W roku 2010 albo 2011 stworzył coś, co się nazywało Google Cultural Institute. Mhm. I to była taka właśnie przestrzeń w sieci, gdzie pojawiały się różne artefakty dotyczące historii sztuki, muzyki itd. I Apolonia była jedynym spektaklem, który był tam pokazywany w całości. Wszystko było w fragmentach. Oni wybrali Barlikowskiego, Apolonię, powiedzieli, to chcemy. A to nie krótki spektakl. 4,5 godziny. Mówimy całą. Wspaniale. Przez 2 lata, jak była licencja, ten spektakl można było tam oglądać. Pamiętam, że była taka premiera tego portalu w Filharmonii Berlińskiej. No i właśnie tam ten Krzysiek, ta Apolonia się pojawiła. No, wspaniałe przedstawienie, więc dzisiaj ją będziecie państwo mogli zobaczyć. Jutro, czyli w sobotę również, w niedzielę, a potem jeszcze gramy wtorek, środa. Więc to jest tak, że te przedstawienia żyją, ale pojawiają się nowe. Bo przecież dzisiaj mieliśmy spotkanie z całym zespołem artystycznym i przedstawiliśmy już tak oficjalnie plany na najbliższy sezon, który już się toczy oczywiście, ale będzie spektakl bardzo młodej reżyserki, pani Galicy, Księgi Piekarzy Polskich, który będzie na małej scenie już w listopadzie. W grudniu, proszę państwa, 30 grudnia będzie premiera koncertu, spektaklu Pawła Mykietyna i Halszki Sokołowskiej. Paweł napisał piosenki, które wykona osobiście, siedząc przy klawiaturze i grając na fortepianie, a Halszka zaśpiewa. Jak rozmawiałem z Pawłem o tym, on mnie zaprosił w czerwcu, mówi, Michał, przyjedź do mnie do domu, coś ci puszczę. Puścił, ja mówię, słuchaj, to jest materiał na płytę, mówię, ale przede wszystkim my to chcemy wprowadzić do repertuaru teatru. I co jakiś czas będziemy to grali. Pojedziemy z tym w Polskę. Wspaniała muzyka, wierzcie mi państwo na słowo. No tak, trzeba uwierzyć, bo raczej Paweł nie słynie, nie jest songwriterem. Nie, ale on, potrafił napisać kilka takich arii, jak Aria Klawdii, więc on ma tutaj ogromne... Mówimy o operze Czarnieska Góra, do której mieliśmy wrócić, powiemy. 17-18 minut... Jeszcze powiemy słowo o Czarnieskiej Górze, ale chcę powiedzieć jeszcze jedno, że jest ta premiera Pawła, a potem w styczniu już będzie premiera Krzysztofa Warlikowskiego. No. 8 stycznia jest to... Najpierw miał być Tomasz Mann i dr Faustus. Wrócimy do tego projektu. Ale jak to dzisiaj powiedział Krzysztof na spotkaniu z zespołem, nie znaleźliśmy takiego klucza do tego tekstu, bo nam nie chodzi o adaptację 700-stronicowej genialnej powieści Manna, tylko wybraliśmy już pewien tekst, który będzie tą kanwą osnową, ale jeszcze trzeba go inaczej napisać. I na ten temat rozmawiał Krzysztof z Łażdim Mławadem, libańsko-francuskim artystą, który zresztą Krzysztofowi pisał monologi do innych przedstawień. I on napisał tekst Przysięga Europy, Europa Plecz, który miał premierę w jego reżyserii, czyli w Łażdiego Mławada, na festiwalu w Epidauros. I ten tekst chwycił Warlikowskiego za szyję i go trzyma. On zadzwonił do mnie w sierpniu i przez godzinę opowiadał mi o tym, jaka to jest historia, co to jest. Mówi, Michał, musimy to zrobić. Mówi, ja to chcę zrobić. Nie będę opowiadał więcej, o czym to jest. Jest to niebywała historia. Jeszcze z tytułu może zapamiętać? Europa Pledge, czyli po angielsku, czyli Przysięga Europy. Spektakl będzie po polsku nazywał się po prostu Europa i to już jest 8 stycznia w naszym teatrze. Potem otwieramy wielki projekt, nad którym ja chodzę od kilku lat, czyli wreszcie dochodzi do tego, że powstanie sceniczna adaptacja powieści Pulverkopf Edwarda Pasewicza. Kasia Kalwat to wyreżyseruje, Paweł Mikietyn muzyka, koprodukcja Nowego Teatru z Teatrem Polskim w Poznaniu, z Maćkiem Nowakiem, z którym rozmawiamy o tym od kilku lat. I cieszę się, że Maciek wszystko podtrzymał i się zgodził i będą aktorzy i z Nowego, i z Polskiego. Naprawdę Poznań jest jedną z aren, w którym odbywa się ta powieść, która moim zdaniem od miazgi nie było takiej powieści w polskiej literaturze. A jest to, proszę państwa, Budenbrookowie, Doktor Faustus i Szpital Przemienienia w jednym. To jest Pulverkop. Edward Pasewicz dostał za to Angelusa. Nie wiem, dlaczego nie dostał Nike, ale to jest jakby inna sprawa. Ale wreszcie będzie miał swoją wersję sceniczną i to będzie taka duża premiera, którą obudujemy też muzycznie, bo bohaterem głównym tej powieści jest Norbert von Hahnenheim, autentyczna postać, kompozytor niemiecki, który zginął w takim szpitalu w Meseritz, czyli w Międzyrzeczu, mieście, w którym urodził się Pasewicz. Szpital był niezwykły. To było miejsce, w którym naziści zabili 15 tysięcy osób, podając im tak zwany zastrzyk łaski. To nie był los von Hahnenheima, on zmarł po wojnie. Nie zamordowany przez nazistów. Ale też będzie koncert jego muzyki, Symfonii w Warszawie i zrobimy też koncert muzyki Edwarda Pasewicza. Będą jeszcze inne projekty, prawdopodobnie Claude Bourduil, czyli choreograf związany z Nowym Teatrem, przygotuje też na koniec tego sezonu pewne rzeczy. No a w przyszłym sezonie i roku podam tylko dwa nazwiska, z którymi jesteśmy w rozmowach, czyli jest to Agnieszka Smoczyńska i Jan Komasa. No. Więcej nie mogę powiedzieć, bo jak mówię, jesteśmy w rozmowach. Natomiast proszę państwa, mój kontrakt jest do 2028 roku, 3 sezony. W rozmowach są Ewelina Marciniak, w rozmowach są Jan Lauwers z Knit Company, w rozmowach jest Lisabeth Hubrechts, też młoda, bardzo zdolna flamandzka reżyserka, ale także Julien Gosselin, czyli obecny dyrektor Odeonu paryskiego. I mam nadzieję, oczywiście Markus Orn, który jest znany z kilku spektakli, które zrobił do tej pory w Nowym, też będzie przygotowywał następną produkcję. Jego Fobia odnosi sukcesy międzynarodowe, w tym była na teatralnym Biennale Weneckim i tak dalej, i tak dalej. No i będzie nowy festiwal, czyli nowa odsłona festiwalu Nowa Europa. W przyszłym roku bardziej skierujemy naszą uwagę na nie tyle teatr, performatykę i taniec, co na teatr muzyczny i operę. Ja już mam cały program zaplanowany, ale nie będę go dzisiaj jeszcze państwu zdradzał. Powiem tylko, że mam ogromną nadzieję, że doprowadzimy do premiery Czarodziejskiej Góry. No właśnie. Zupełnie w nowej obsadzie. Zupełnie w nowej obsadzie. Ale dramat? Czy nie, mówię sztuka, o czy operze. Opera Czarodziejska Góra? Tak. Krzysztof Warlikowski rok temu powiedział do Andrzeja Chyry: my musimy postawić tę górę w Nowym. Andrzej Chyra powiedział: nie biorę tego. Nie, powiedział tak, zaczęliśmy rozmawiać. Mogę jeszcze powiedzieć, że jesteśmy też w rozmowach z Borysem Kudliczką. Będzie to najprawdopodobniej wspólna praca, ale to będzie ta góra, którą... To może powiedzmy, bo nie wszyscy śledzą aż tak wydarzenia. Tak. To obecny szef artystyczny znów od nowego sezonu Opery Narodowej. Tak. Wybitny scenograf, współpracownik Mariusza Trelińskiego od września jest dyrektorem Opery Narodowej i z Borysem Kudliczką rozmawiamy na ten temat, żeby zupełnie zrobić nową obsadę w Czarodziejskiej Górze, czyli bardzo młodych śpiewaków. To będzie taki zupełnie, jakby to powiedzieć, stary, nowy spektakl. No ja mam nadzieję, Bo słyszę ze wszystkich stron. Szymon Komasa też był młody, który grał. Szymon jest cały czas młody, a najmłodsza jest pani Maja Komorowska z nas wszystkich. Więc tutaj jakby nie chodzi o wiek, ale chodzi też o pewien rodzaj, no zupełnie jak gdyby na kolejnego pokolenia. No jednak chodzi o wiek trochę. No właśnie. Ale chodzi o pokolenie, o to, żeby była pewna w tym pewien ruch. No i mam nadzieję, że to po prostu uda się zrobić. Ja, proszę państwa, przez 10 lat chroniłem, magazynowałem, co kosztowało Fundację Malta 30 tysięcy złotych rocznie, scenografię Szałdziejskiej Góry, czyli... Jest. Jakby bałki. Ktoś spojrzał, to powiedział, kupa złomu i drewna, jak jest magazynowana, kiedy się to ustawia, to jest to rzeźba scenograficzna. W dwóch wariantach. W pierwszym akcie jest to góra, w drugim akcie są to okopy, jak nazywa to Mirosław Bałka. I ta scenografia jest dziełem sztuki sama w sobie jest dziełem sztuki. Jakby to powiedzieć, autonomicznym mogłaby funkcjonować. Natomiast jest przetrwała, będzie ta inscenizacja, mam nadzieję, jesienią przyszłego roku pokazana w Nowym Teatrze jako jeden z elementów tego operowego festiwalu, czy muzycznego festiwalu. I potem będziemy ją co jakiś czas grali, bo słyszę ze wszystkich możliwych stron, czemu tego nie ma. No więc będzie. Mówię to z radością, bo to pomysł Krzysztofa, a nie mój, bo ktoś by powiedział, że teraz tutaj Merczyński robi swoje te, ale a nawet gdyby, to myślę, że z tym spektaklem tutaj nie ma jakby wątpliwości, bo on zresztą w ramach tych 10 czy 11 prezentacji, które miały miejsce w 2015 i na początku 2016 roku w Warszawie był właśnie grany w Nowym Teatrze. No właśnie, rok Tomasza Manna to był. Tak na marginesie podobno powstaje film o Tomaszu Mannie. Teraz przerywam panu dyrektorowi, bo widzę, że już też głos nie daje rady. Mamy zaledwie 8 minut, jedną piosenkę i jeszcze te 3 hasła, które poprosimy pana dyrektora, więc w tym czasie, kiedy będzie śpiewać ONA, pan dyrektor będzie miał szansę, żeby sobie popić i wymyślić 3 ważne hasła, jego zdaniem słowa, które opisują nasz świat. A oto jeszcze raz odpowiedź na hasło od Jowity Budnik. Siła. Można stracić wszystko w jeden dzień. Tak łatwo można zgubić się. O nie! Nie umiem zamknąć oczu na tych, którzy chcą zabawiać mnie do pierwszych łez. Lubię się sparzyć i spokojnie kroić ból, a potem mówić, że tak chcę. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę. Ci, o nie. Może przestanę w końcu bać się o mój los. Może naprawdę kocham cię. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę coś. Jedno już wiem, jestem silna. Jedno już wiem, wytrzymam to. O nie. Jedno już wiem, jestem silna. Tak. I tylko czasem tracę. Nie trzeba niczego tłumaczyć, doskonale dopasowana piosenka do hasła Siła. Dziękujemy pani Jowito za to hasło, bo bardzo nam ono pomaga żyć. A przed nami ostatnia już część spotkania, bardzo króciutka, tak zawsze jest, a ostatnia jest bardzo króciutka, z panem dyrektorem Michałem Merczyńskim. Teraz już hasłowo padło na początku hasło chór, o co tak chodzi? No więc zakładamy chór w teatrze, bo uważam, że to jest taki chór społeczny. A więc każdy z pracowników będzie mógł się do niego zapisać, ale też otwieramy go na ludzi z sąsiedztwa. Proszę Państwa, chór to jest oczywiście, może być to projekt artystyczny, ale jak powiedziałem, społeczny, bo trzeba mieć w sobie tę dyscyplinę, utrzymać regularność przychodzenia na próby. Trzeba umieć śpiewać. Bo oczywiście będą warsztaty, więc niedługo to ogłosimy. Mamy znakomitą chórmistrzynię, panią Joannę Malugę, która się podjęła tej roli. No i ten chór myślę, że ruszy i pewnie jakąś jego artystyczną odsłonę będziecie państwo mogli pod koniec sezonu zobaczyć, bo taki jest zwyczaj w Nowym, że czy młodzieżowa orkiestra, czy młody teatr pokazuje jakby efekty swojej pracy. No i my też pewnie coś w tym zakresie zrobimy. Ja uważam, że śpiew uruchamia po prostu różnego rodzaju energię w życiu człowieka i jest wspaniałym rezonatorem dla całego ciała i ćwiczeniem nie tylko dla głosu, ale w ogóle dla umysłu, dla całego. To jest taki proces fantastyczny, więc będzie chór. To już świat sakralny odkrył. Odkrył, tak. Dosyć dawno temu, już nie mówiąc o antycznym, pogańskim. O hasła za moment zapytam, naprawdę mamy malutko czasu. Tylko właśnie to teraz powiem, że w poniedziałek w Instytucie Teatralnym w Warszawie, to tutaj nieopodal nas, ja prawie widzę ten instytut, tak, tylko że jest ciemno. Otóż w tym oto sympatycznym miejscu teatralnym nagrodę otrzyma aktor teatru, nowego teatru Krzysztofa Warlikowskiego, młodziutki wciąż, Bartosz Bielenia. On zagrał psa w spektaklu, którego nie widziałam, więc powstrzymuję się. Będziemy, panie dyrektorze, o tym rozmawiać, jak zobaczę spektakl, a Bartek do nas przyjdzie. Ale też jego kolega starszy, czyli Jacek Poniedziałek, z tego oto teatru, otrzyma tę samą nagrodę, czyli imienia Aleksandra Zelwerowicza, ale za udział w spektaklu teatru telewizji. Zagrał tam Jakuba S., czyli Szelle. No, ale poza tym nagrodę imienia Konrada Swinarskiego, czyli za reżyserię, wspominana, co już też powiedzieliśmy, Anna Smolar za Kobietę samotną w Teatrze Powszechnym w Warszawie. No tak, to teraz te trzy hasełka i niestety rozstajemy się do kolejnej miłej okoliczności. Trzy hasła są takie. Pierwsze słowo to jest autentyczność. Tak. Drugie to jest tożsamość. A trzecie to jest niezależność. Jaki wielki ten dyrektor. Nie było tych haseł. Bo, nie było, tak? Tak? No to dobrze. A my już je kolekcjonujemy od ponad roku, od festiwalu szekspirowskiego. Mhm. Wydawało się, że już nic nie wymyśli nikt. A tu proszę, genialne, mięsiste hasła. Potrzebujemy trzech, mamy trzy. Autentyczność, tożsamość, niezależność. I tego życzymy właśnie nowemu teatrowi. Zresztą autentyczny jest cały czas, no a reszta da się jakoś. I trójce również. Bardzo dziękujemy. Nawzajem. Bardzo dziękujemy, Michale, że zechciałeś wpaść do nas. Zawsze z przyjemnością. Michał Merczyński, nowy dyrektor Nowego Teatru Międzynarodowego Centrum Kultury przy ulicy Madalińskiego w Warszawie, był naszym gościem. Zapraszamy na przyszłość. Jesteśmy otwarci, póki tu jesteśmy w tym lawendowym, pięknie oświetlonym studiu. A teraz, Michale, ja zapowiem część drugą wydania. Otóż gościem części drugiej wydania będzie, przypomnę, dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, Jacek Mikołajczyk. On też wyreżyserował pierwszą premierę w tym sezonie, która właśnie jutro przy ulicy Litewskiej w Warszawie. A teraz druga piosenka do spektakularnego, dwuczłonowego hasła Horror Vacui. I tym razem skojarzenie nieoczywiste. nie chcę być sam. O, ukochana, więc do ciebie prośbę mam. Kochaj mnie. Reżyser musicalu, ale też autor przekładu? Tak, owszem. Czego? Musicalu Beetlejuice. Libretta czy piosenek? I libretta, i tekstów piosenek. Dyrektor Syreny od ilu sezonu? Dyrektor artystyczny Syreny, to już będzie teraz 9. sezon. To cóż, w skrócie poproszę, historia musicalu. Czy zaczęło się w roku 88, kiedy Tim Burton wyreżyserował film? Troszeczkę minimalnie wcześniej, w latach 80. Michael McDowell, scenarzysta, który wymyślił tę postać, był zafascynowany miksem gatunków komedii i horroru. Właściwie to był dosyć wczesny etap takiego miksu. To było niedługo po premierze filmu Ghostbusters. Ghostbusters, tak właśnie, w której jest też komedią o duchach. Więc Michael McDowell postanowił spróbować sił. Wyjechał, żeby pracować, wymyślić taki scenariusz takiej właśnie komedii o duchach, czy komedii połączonej z horrorem, do domu oddalonego gdzieś tam na prowincji, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, i tam chciał pisać bardzo, natomiast pojechał tam niestety z całą rodziną swoją i ta rodzina, no jak to na wyjeździe, zaczęła hałasować, dokazywać, gadać i on nie mógł się skupić, strasznie go wszyscy irytowali i wtedy wpadł na taki pomysł, że to żywi są wkurzający, źli i nie do wytrzymania, a duchy mogą być całkiem sympatyczne. Przypomnę, Jacek Mikołajczyk jest z nami w studiu. Fabuła trochę skomplikowana, chyba powiedziałam za mało. Bardzo skomplikowana. Jeszcze bardziej skomplikowana dla tych, którzy zobaczyli ciąg dalszy w 24 roku w filmie znów Tima Burtona. W filmie Beetlejuice. Stop. Tylko tak, dwa. Bo my nie chcemy tego mieć na korytarzu. Ja bardzo proszę, poza tym wykładziny mamy świeże. Wolelibyśmy bez soku. Ale rzeczywiście fabuła jest skomplikowana, ale jedna jest fantastyczna rzecz w niej, że można spoilować właściwie, bo zaczyna się od śmierci głównych bohaterów. Dwójka naszych bohaterów, Barbara i Adam Maitlandowie, właściciele właśnie takiego domu wiktoriańskiego, który remontują sobie, próbują zamienić w coś, co odpowiada ich gustowi. Oni uwielbiają renowację mebli, renowację starych domów i tak dalej. No oni sobie mieszkają w takim domostwie, no i giną w pierwszej scenie, zarówno filmu, jak i musicalu, chociaż tak powiedzmy w musicalu to no 1,5 powiedzmy taka scena. Giną. No i to jest właśnie początek fabuły tego filmu, ponieważ wracają za chwilę do tego domu jako duchy. I tam okazuje się, że w ich domu zamieszkuje sobie pewien demon, który postanawia niecnie wykorzystać obecność młodych, naiwnych małżonków duchów, tak żeby po pierwsze, żeby mógł być zobaczonym przez cały świat, bo jego kara między innymi polega na tym, że nikt go nie widzi, a po drugie może nawet, żeby stać się kimś na powrót żywym. A co gorsza, za chwilę okazuje się, że już wkrótce do tego właśnie domu, byłego domu Maitlandów, Barbary i Adama, sprowadzają się zupełnie nowi lokatorzy. Ktoś go po prostu kupił i oni w większości są niezwykle irytujący, aczkolwiek jest wśród nich nastolatka Lidia, wspaniała dziewczyna, która ubiera się na czarno, zachowuje przez cały czas gotyckie klimaty, ale jest tak naprawdę... Może stąd ta moda dziewcząt, stąd ta moda, która tak, powraca lata 80. zresztą. Wednesday Addams to dopiero jest później. To jest później, tak? Prawda? Tak, tak, tak. Więc tu oczywiście w filmie Lidię grała Winona Ryder. To jest jej pierwsza wielka rola i no, taka, którą zapisała się ta aktorka w historii kina. Tak właśnie pamiętamy nastoletnią Winona Ryder. To chyba jeszcze było przed Heathers nawet. No i tu, cóż, to jest właśnie zalążek akcji. No jeżeli mamy takie trzy elementy pod tytułem niesfornego, obleśnego, dziaderskiego, ale i uroczego i charyzmatycznego demona, plus młode małżeństwo, którego nikt nie widzi, którzy są duchami, którzy jakoś próbują sobie poradzić w tej sytuacji, oraz irytujących nowych właścicieli, którzy chcą przebudować dom na, powiedzmy, dom letniskowy czy coś takiego, no to rzeczywiście taki splot tych trzech elementów daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o zwroty akcji. A czy wersja musicalowa tego sequela? Czy sequelu powstała? Nie. Musical jest dosyć świeży, bo jego premiera odbyła się tuż przed pandemią, więc jest bardzo nowy musical. On podąża śladem pierwszej części z pewnymi niespodziankami. Oczywiście jest to adaptacja, zresztą pewnie o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale jest to moim zdaniem jedna z najlepszych adaptacji filmu na musical, jakie w ogóle kiedykolwiek powstały. Musical tam funkcjonował na Broadwayu przez rok czy dwa. Później wpadł w te wszystkie tryby, niestety. Ale po drodze Tim Burton zrealizował właśnie ten sequel. Tak, i po pandemii musical wrócił, natomiast tak, wtedy pojawiły się też plany zrobienia sequela, a ja zdradzę, że jeszcze chyba pod koniec pandemii, albo tuż po pandemii, jak jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że będzie sequel, to kupiliśmy prawa do musicalu, do wersji scenicznej, żeby wystawić ją w Polsce i przygotować polską prapremierę. Więc kiedy parę miesięcy po tym, gdy już kupiliśmy te prawa, gruchnęła wiadomość, że będzie sequel, no to my po prostu zaczęliśmy skakać ze szczęścia, bo wiedzieliśmy, że to sprawi, że sam motyw Beetlejuice'a, sam temat, filmy, postaci powrócą do szerokiej świadomości, odżyją, z czego my oczywiście bardzo chętnie skorzystamy. I tu jest kropka. Panie dyrektorze, my porozmawiamy więcej o tych adaptacjach i musicalach, ale innym razem, bo dzisiaj na to nie mamy warunków czy czasu. Więc pozwoli pan dyrektor, że po tak zwanej krótkiej oczywiście w takich ogólnych zarysach, bo i tak wszyscy zapomnimy, o czym była rozmowa. Bo przecież o Beetlejuice rozmawialiśmy ponad rok temu. Jeszcze casting chyba się nie odbył, więc trzeba na nowo opowiadać. Ja już zapomniałam, dlatego te pytania, które zadawałam. To co? Za chwilę będziemy jeszcze o Teatrze Syrena rozmawiać. Do usłyszenia za chwilę. No tak, do usłyszenia. Do zobaczenia, bo ja patrzę też na ekran komputera, który no, jest bardzo spokojny dzisiaj. Pan Paweł nas słucha. Chciałam powiedzieć tylko, ale to aż fantastycznie, że mamy takiego stałego, no, jeżeli można tak powiedzieć, adoratora. Panie Pawle, serdecznie pozdrawiamy. A to właśnie przerwa na piosenkę zainspirowaną przez słowo klucz marzenia, więc marzenie dwa dzisiaj. We'll be right back. chyba nie wiesz, że telewizja kłamie. Nie wszystko możesz mieć. Nie mogę zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Kiedy już nasycą się państwo sokiem z Żuka, Teatr Syrena da następną premierę tego sezonu 25-26. Pan Jacek Mikołajczyk, dyrektor, reżyser, adaptator, autor przekładów. Świetnie to się sprawdza, jeżeli chodzi o teatr muzyczny. Człowiek, orkiestra. Dziękuję bardzo za to określenie. Rzeczywiście nigdy nie myślałem, że określenie człowiek orkiestra, że faktycznie bardzo dobrze pasuje do teatru muzycznego. Człowiekiem orkiestrą naszym jest Tomasz Filipczak, który jest kierownikiem muzycznym w większości spektakli i on rzeczywiście jest człowiekiem orkiestrą. Także pozdrawiam serdecznie Tomasza, który jest tak też jest. Oczywiście kierownikiem muzycznym i dyrygentem spektaklu Beetlejuice w Teatrze Syrena. Na żywo muzyka? Na żywo muzyka, oczywiście. Jak to w Teatrze Syrena. W większości spektakli gramy na żywo. Chociaż to też nie ma kanału. Jest orkiestrą w Teatrze Syrena. Mieści kilkanaście osób, także okay. Gramy tam muzykę na żywo właśnie z naszymi muzykami. Natomiast jeśli chodzi o premierę lutową 2026, to będzie musical, spektakl muzyczny o Stefanie Starzyńskim, którego scenariusz napisał już Konrad Imiela, dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Pozdrawiamy. Konrad będzie również reżyserem tego przedstawienia. Naszą inspiracją i bazą dla scenariusza jest książka Grzegorza Piątka o właśnie Starzyńskim. Rozwiniemy wątek, który pewnie przeistoczy się w temat bliżej premiery, mam nadzieję. Także gratulujemy świetnych pomysłów, świetnych tytułów, zdobywania licencji, środków na realizację rozbudowanych spektakli muzycznych. To już tylko które tytuły zapracowały na to, żeby je kontynuować właśnie w sezonie, w którym no, jesteśmy. Gramy musical Six o sześciu królowych angielskich. To jest wielki hit West Endu i Broadwayu i również już teraz na pewno możemy powiedzieć, że jest to wielki hit musicalowy w Polsce. Dwie duże realizacje w Warszawie, w Krakowie. Pierwsza była u nas w Teatrze Syrena i ciągle jest. Gramy ten spektakl z ogromnym, ogromnym powodzeniem. Gramy jesienią również musical Headers. To jest nasza wcześniejsza musicalowa premiera. Kontynuujemy granie spektaklu Na prochach o kryzysie opioidowym. Także zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można kupować bilety. Będziemy... Całe szkoły zapraszam. Będziemy kończyli granie spektaklu Next to Normal. To jest musical broadwayowski o rodzinie, która boryka się z problemem choroby dwubiegunowej. Ten musical gramy od roku 2019, sprzed pandemii, więc jest to już teraz jeden z najdłużej granych naszych spektakli i ostatnie trzy sety tego przedstawienia w tym właśnie sezonie, ostatnia okazja, podobnie jak spektakl muzyczny musical Piplaja o Stefanii Grodzieńskiej, współzałożycielce naszego teatru, Teatru Syrena, wspaniałej satyryczce. Spektakl Piplaja będzie zagrany po raz ostatni w tym roku. Pan dyrektor wielokrotnie już uczestniczył w naszej zabawie słowa, słowa, słowa. No to w nagrodę bardzo prosimy za to trzykrotne powtórzenie. Trzy hasła tym razem pan dyrektor będzie łaskaw przedstawić. Oczywiście spontanicznie, bo nigdy nie ma na to aż tyle czasu. Po czterech tygodniach prób do Beetlejuice'a, więc nie wymyślę niczego innego niż demon, horror i komedia. Proszę bardzo, ja tylko sobie zapiszę. To ciekawe, bo dzisiaj, kiedy państwo nas słuchają, mamy hasło horror waku i no niestety już złożenia się pojawiają, czyli lęk przed pustką, to jest zupełnie co innego, ale to... Nie do końca powiedziałbym. Tak naprawdę Beetlejuice Musical jest oczywiście świetnym widowiskiem, jest w nim dużo choreografii, świetna muzyka, to jest duża produkcja i zobaczą państwo efekty specjalne, pirotechniczne i tak dalej, ale to jest też musical, który jest o pustce, którą na pewno odczuwa nasz bohater, Beetlejuice, i ma z tym poważne problem i dzieli się tym problemem w swoich monologach z publicznością. Jest to również spektakl o utracie matki przez nastolatkę, o pustce, którą odczuwa w swoim sercu, w swojej duszy i którą próbuje jakoś wypełnić i stąd właśnie tej jej depresyjno-gotyckie czy gockie klimaty. To jest spektakl o dojrzewaniu i o próbie pogodzenia się na nowo ze światem oraz też walce z jakimiś swoimi demonami. Ja wiem, że to może trochę dziwnie brzmi, kiedy mówimy właśnie o rozrywkowym musicalu, ale zapewniam państwa, że to w tym spektaklu również jest. Trzecie hasło, demon, horror i... Komedia. Komedia? No dobrze. Poderwę też panu dojrzewanie, bo myślę, że też się może przydać do zilustrowania kiedyś. Pewnie tak, natomiast rozwinę może trochę tę komedię. Kiedy pracujemy nad musicalami, zawsze staram się odwoływać, że też znowu duże nazwisko, ale też trochę musicalowe, do Felliniego, który jak kręcił film 8,5, który stał się kanwą dla musicalu 9, kazał sobie przykleić na kamerze napis: pamiętaj, że kręcisz komedię. Więc to jest takie moje trochę motto w musicalu, że z jakimikolwiek tematami próbowalibyśmy się zmierzyć w musicalu, zawsze trzeba pamiętać o tym, że jest to materiał, który musi być zawsze bardzo przeznaczony dla widza i Amerykanie tak piszą musicale, że one zawsze w pewnym stopniu, nawet jeśli dotyczą najpoważniejszych tematów, są komediami. W Beetlejuice'ie jest troszkę odwrotnie. Jest to wspaniała, świetna komedia, w której jest również bardzo wiele mądrych i poruszających tematów. Dyrektor, reżyser, tłumacz Jacek Mikołajczyk, wprost z Teatru Syrena. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam do Syreny. Oj, pan Zbyszek jest z nami, tylko nie wychyla się, cytuję, ale podpowiada hasło strach. A jeszcze przez moment muzyka z filmu Wichry namiętności do słowa klucz. Jakże niemodnego, jak bardzo nam go brakuje. Honor. Tak, nic bardziej niepraktycznego jak honor i jak dużo trzeba mieć siły, żeby go mieć. To my już podziękujemy w tym wydaniu Trójki pod Księżycem. Czuwaliśmy wspólnie Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. Ewa i Michał pozostają, by od piątej zaledwie w godzinę rozkręcać nowy dzień. To bardzo dynamiczna będzie godzina. Słońce w Warszawie wzejdzie dopiero w czasie, zapraszamy do Trójki porannego o 6.13. A jak jeszcze muzycznie interpretujemy honor? Tak, to właśnie połączenie siły i honoru. Aha, w jakim filmie? W filmie Gladiator, Ewo.